سورة التوبة درس نمبر يو كم درشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم الذي هميش بوي أباد دوي الذي آغا بادي بنو تدي جوڑا کري دا ريبتا شك في قلوبهم پزرن دوي كي لا أن تقطع قلوبهم مگر کٹوٹی شي زرن دوي والله الله تعالى چدي عليم حكيم پو دے او حکمت والا دے. منافقانو ہجومات آباد کرے ہو خو ہمیشہ د پارا پزڑ کے بے شکو چنند پیغمبر د طرف نہ کسان راضی او جمعات را لروانی او سبال کسان راضی او جمعات را لروانی او دارنگی شک او شبہ په دې نمونه وم چیرې دا خو جمعاتو نو جمعات له هم څوک روانی او د دې مثال بالکل نن زموږ په معاشره کې وګورئ چې کله ته د الله تبارک وتعالی د وحدانیت او د توحید مسله کوي چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه هیڅوک مالک ته د نفع او د ضرر نشته عزت او ذلت ورکوونکي بغیر د هغې ذات نه بل څوک نشته په پټو خبرو باندې خبردار او دارنګې د هر چا اجت پوره کوونکي د الله غونې بل څوک نشته نو زر به تاته وایي دا تاسو د اولیا کرامو بېعزتي کوئ دا د اولیا کرامو بېعزتي ده چې ته د الله تبارک وتعالی د توحید مسله بیانای وای بغیر د الله نه څوک څه نشي کولی نو دی وایي ولې دا دومره غټ غټ ګنبتونه چې پیدي دا ګنبتونه چا جوړ کړي دا خو تا او ما جوړ کړي یا حیران بشي ضرب په دلیل کې دا پیش کی وایي که دا د برغې خاوندان نه وي دا دوره خلک په وله سلته نو بیا خو مطلب دا چې ورشه وګوره هغه هندو چې دا غنه څومره غیر چا پیر خلک ناشتي اپندته ناشتي کني بیا خو غلوم د شیطان څومره خلک منی په دنیا کې نو بیا خو شیطان لوم بزرگی ورکوي هغه ډیر خلک چې کم نه دا غه تابعدار دي دا خود نه دا خو مقصد نشو چې او سړی دی هغه په باطل باندې لګیا دی او خلک زی او دا غه تابعداري کوي او تا غله بزرگی ثابته پدې چې خلک ولزي نو د دې وجه نه د دې په زړونو کې شکو چیرې جومات لا هم څوک روانی نو الله تبارک وتعالی فرمایي دا شک په همیشه د پاره ای حتی تر کومې پورې تر دې پورې چې د دې زړونه چې کم دی ټوټه ټوټی شي فرمایي الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوټی شي زړونه د دې یعنی څه مطلب یعنی دا مطلب چې در مرګ پورې دا شکونه نوزی او د مرګ پورې به په شک کې پراتی تر څو پورې چې د زړه ټوټې ټوټې شوي نه یعنی مړ شوي نه تر مرګ پورې په شکونو کې به دا منافق فروتی والله والله تعالی چې دی علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی. تاسو په دنیا کې ګورئ کم یو سړی ته چې الله تبارک وتعالی د حق ملګرتیا نصیب کی او بل طرف ته یو سړی د باطلو ملګری نو باطلو خبره یوي که د حق خبره یوي تاسو نه تپوس کوم د حق خبره یوي او چې د باطلو خبره نو دلته به یو وی هلته به بل وی هغه ځای به بل وی دا سړی د دې چې واوري ویر دلته مې دا خبره هلته چې واوري وی دا خبره مې واورېده هلته چې واوري نو خبره بدل شوي د حق خبره خو یوي د الله د دین نو دی حیران او پریشان تر اخیره پورې په شک کې پراتی تر اخیره پورې شک نه وزي دا د دې وجه نه موحد انسان چې د الله په وحدانیت باندې ایمان راوړي او د حق خلکو سره ناس ته پاسته کوي دا اړه کې شکونه ولې ناراضي هغه د الله د کتاب او د نبی علیه السلام د تعلیمات او تابعداري دا هغه چا تابعداري کوي څوک چې ورته په حق باندې کتاب خي او په حق او سنت ته پیغمبر خي او چې څوک په حق نه خي هغه نن یو خبره او سبا بل خبره دا سړی چې کم دی په پریشانۍ کې پروت وي منافق عمدغه سي همیشه د پاره پریشان دی الله پوه دی او حکمت والا دی ان الله اشترى یقینا الله تعالی اغستی دی من المؤمنین د مؤمنانونا انفسهم نفسونه دی و اموالهم اموالونه دی بان لهم الجنه چې د دې د پاره د جنت یقاتلون فی سبیل الله جنگیږي با په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې فیقتلون وجنب دی کافران و یقتلون دی به وجل کېږي وعدا علیه وعد د په دی الله باندې حقا حق په تورات په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې والقران او په قران کې ومن اوفا بعهده او هغه څوک چې پوره والی وکي په وعده خپل باندې من الله د طرف د الله تعالی نه چې د طرف د الله تعالی نه وا فاستبشرون زیر دې قبول کی بی بیع نو زیر قبول کی زیر دې قبول کی بی بیعکم الذی بیع استاسو اغا بایعتم بی چې تاسو بیع کړو په هغه سره وذالک هو الفوز العظیم او دا دې کامیابې لوي په دې آیات کریمه کې ترغیب د پاره د جهاد ورکی مخ کې هغه درې دوه خبرې ذکر شوې یو دا چې مجاهدین یعنی جهاد کوونکې د الله په دین کې او دارنګي هغه توبه استون کې په تلوار او توبه استون کې په سستای ماندې نو دا غي خبره وشوه بیا ذکر د بعضی افعالو د بعضی کارونو د منافقینو د پاره د بچاو د مؤمنانو چې مسلمانان د ځان د دینه بچو ساتي نو دا غي ذکر یو کو نو اوس دریمه خبره ترغیب ال الجهاد جهاد ته ترغیب ورکي او دارنګي تاکیدات وسره ذکر کوي اغلس تاکیدات وسره ذکر کوي یو دا چې الله تبارک وتعالى فرمای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم منګا د چا په اختیار کیو د الله پیدا کړی چایو جوان را لچارا کړی او چې کله وګواړي چې موږ به رخصتی کو د چا په حکم به رخصتی کو نو موږ دغه مملوک شو هغه زمونږ څه شو هغه زمونږ مالک شو خو بیا هم پرمای چې په ما باندې ځان را خرڅ کا نو موږ خو یوستا خو د ځان را خرڅول څه مطلب کله چې الله تبارک وتعالی باندې تا ځان خرڅ کو نو دا نفس چې ستا دی دا به د الله په تابعدارۍ کې استعمالی او کوم مال چې الله تعالی درکړی دی نو که قربانی د الله په لاره کې راځي نو د الله تبارک وتعالی دپاره به قربانی نو چې کله دا دوه کارونه تا وکړو نو دا تا په الله تبارک وتعالی باندې ځان خرڅ کو که یا الله ستا په لاره کې زما د نفس قربانی راځي زما نفس پستای او واقعی ده چې دا هغه دی هغه را کړی دی خو زه به ستا دپاره قربانومه او کوم مال چې را کړی دی چې ضرورت راشي موږ به دغه مال ستا په لاره کې لګو نو الله تبارک وتعالی د داسې خلکو دپاره وعده وکړه چې بأن لهم الجنة چې د دې دپاره جنت حاصل ده یاد داشه چې د الله د حکم تابعدار شه نو چې کله د الله تبارک وتعالی د حکم تابعدار شوي او د الله د حکم تابعداری دی وکړه نو بیع دې کړی وا او الله در سره د کامیابی وعده کړی وا تا بیع وکړه چې خپل نفس او خپل مال نو الله تبارک وتعالی د سره بیع وکړه چې ستا لپاره به جنتی نو که په خپل بیع باندې په دې خبره باندې ټینګ پاتې شوې نو کامیاب بشي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه بدله جنت درکم یقاتلون فی سبیل الله جنگیږي وا په دین د الله تعالی کې فیقتلون وجن بدی کافران ویقتلون او دی به وجل کیږي یو دا چې الله تبارک وتعالی وایي په ما باندې خپل نفس خرڅ کا دویم دا چې ستاله رب جنتی او دریمه خبره وعدن دا وعده ده علیه پدې الله تعالی باندې الله تبارک وتعالى د سره دې خبرې وعده کوي چې ته ما سره خپل بیا کې مضبوط شه زه به تا سره چې کومه وعده مې دلې کړي په هغې کې به دله کامیابۍ نصیب کړم او د ټولو نه غټ کامیابۍ دا دی چې الله د سړي نه رضایي د دنیا نه سړی رخصت شي د دې وجې نه مونږ وایو اللهم ارزقنا حسن الختام یا الله مونږ له اخره خاتمه په ایمان نصیب کړي او تاسو ته مې حدیث ویلی چې د انسان او د جنت په منځ کې صرف یو ګز ځای پاتې او چې د کتاب پرې رامخ کې شي د جهنمیانو هغه کار وکړي نو جهنم ته لاړ شي او بل طرف ته جهنمیانو والا کار کوي چې د جهنم او د تر منځ صرف د یو ګز ځای پاتې او په دې کې کتاب پرې رامخ کې شي د جنتیانو کار وکړي الله تبارک وتعالی جنت ته بوزي دا د الله خو خدا منګ به د الله تبارک وتعالی نه غواړو چې الله زمونږ کې چې څومره سا غړېږي زمونږ ټول وخت کم دی د خپل تابعدارۍ کې زمونږ نصیب کا او یا الله تبارک وتعالی زمونږ د جبې نه یو لفظ داسې ما ظاهره چې په هغې لفظ سره زوم ګمراه شه او خلک هم ګمراهان شي او یا الله تبارک وتعالی زمونږ په اعمالو کې داسې یو عمل زمونږ نه سرزد مکې چې هغه زما د پاره سبب د ګمراهۍ د بل لپاره سبب د ګمراهۍ وګرځي نو دا وعده ده ته الله تبارک وتعالی په نیز باندې چې کله تا دا کارونه زما د پاره وکړو زما وعده به رښتونی او دا نه ده چې ګنې دا د نن نه ده بلکې دا وعده ده الله تبارک وتعالی د مخکې نه کړې ده نو ځکه وایي وعدا علیه حقا فی التورات دا وعده ده پر اختیا د الله تعالی څخه په تورات کې والانجیل او په انجیل کې والقران او په قران کې په کتابونو د الله تبارک وتعالی کې دا وعده شوې ده چې الله تبارک وتعالی د پاره تا دا قربانۍ ورکړي الله تبارک وتعالی بدل نجات او غټه کامیابی نصیب کړي او اوس فرمایي ومن اوفا بعهدی او څوک چې پوروالی وکړي په وعده خپل باندې چې الله سره کړي من الله دا الله تعالی د طرف نه چې د الله تعالی د طرف نه وا فاستبشروا نذير قبول لكي ببيعكم الذي ببيع استاسو اغه باندې په سودا استاسو اغه باندې بايعتم بي چ سودا کړي و تاسو پاغه سره د الله تعالی سره الله تبارک وتعالی وي زير قبول کا د اغه سودا چ سودا د ما سره کما کړي وا منګه دنیا کې سوداګانی کو کنه نو منګه اغه زیتا قدم چتو چ کم زای کې زما د سودا فائدہ کم ځای کې چې زما نقصانی هغې نه ځان بچ کومه که نه خو افسوس دی چې د آخرت سودا د پاره مونږ سوچ نه کوو په کار وو چې د آخرت ته سودا کولو د پاره ما د دنیا د لسو دینارو د شلو دینارو د لسو روپو د شلو روپو د سودا په ځای باندې ما د هغې سودا سوچ کولی چې یا الله تبارک وتعالی دا سودا خو که ما کامیاب شوم نو اومه د څو ورځو خوشحالي ده او که ناکامه شم نو دنیا کې چې زما کم وخت مقرر دی آپ دی نقصان باندې زما کمیږي نه صحیح ده داسې که نه ده نو چې کله الله تبارک وتعالی موږ سره د آخرت لپاره کومه د کامیابۍ سودا کړې ده په کار چې موږ د دنیا د سودا نه هغه اوچته وګڼو قرآن داسې کتاب دی چې داسې سودا درته ښیي چې هغه سودا دې وکړه چرې به چې کم نه نه په هغې کې ستا خفګان او پریشانی به در باندې را نه شي با دنیا کې سړی سوداګانې کوي خو پریشانۍ پرې راځي او د آخرت په باره کې چې الله سره دې سودا وکړه هغه سودا کې به چرې پریشانه نه شي نو د دې وجې نه فرمایي وذلک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لویه دا لس هغه لس تاکیدات یې په بیان کړو چې د الله سره دې بیع وکړه الله باندې ځان خرڅ کړو ستا له جنت دی او دا وعده ده په چا په الله تعالی باندې او په تورات کې ده په انجیل کې ده په قرآن کې ده او دا رنګي پوروالی د وعدې چې چا وکړو او دا رنګي هغې دپاره زیری دی او دا رنګي ورسره د زیری سره سره الله تبارک وتعالی وایي کامیابۍ دی او کامیابۍ سه وړوکې نه دی بلکې لوی دی دا لس تاکیدات یې ورسره ولګول لس تاکیدات ته چا د طرف نه دي د الله د طرف نه دي چې دا لس وګوره تاکیدات ستا د سوداګرۍ در سره وشو اوس چې د دې لسو تاکیداتو باوجود بیا اومه ته چې کم دی نو د الله تبارک وتعالی سره هغه سودا چې د لسو تاکیداتو د لاندې کیږي الله دې دا سودا زموږ نصیب کړي چې دا الله سره موږ په خلوص سره او په اخلاص سره اوسېږو. التائبون هغه توبه ایستونکي، العابدون هغه بندگی کوونکي عبادت کوونکي، الحامدون دا الله ثنا صفت وینکي، السائحون تلونکي د الله تعالی په دین کې، او یا هغه د الله تبارک وتعالی د فاره کارونه د دین کوونکي، الراکعون هغه رکوع کوونکي، الساجدون السجده کوونکي، الامرون بالمعروف وینا کوونکي په نیکای باندې، وینا کوونکي په نیکو، والناهون عن المنکر او منع کوونکي د بدونه، والحافظون لحدود الله او حفاظت کوونکي د پولو د الله، وبشر المؤمنین او زیر د پاره د الله تبارک وتعالی. دلته یو فرمایل چې دا خلق چې د الله تبارک وتعالی سره سودا کړی دا داغی صفتونه د تخی، یو دا چې همیشه د پاره ځان د ګناه د ځاینه به بچ کوي. التائبون صرف دا مطلب نه چې توبه ایستونکي چې ګناه وشي نه توبه، نه، توبه په خپل یو د ګناه نه د ځان بچ کولو د پاره یو وینا ده او یو لفظ دی. او که تاسو وایئ چې دا څنګه، دا هغې ثبوت دی. نبی علیه السلام ګناهونه کړي وو، او نبی علیه السلام به څه وي، زه اویا پیرې د ورځې چې کوم دی د الله نه استغفار غواړم. دا استغفار غوښتل ځان له یو عبادت دی، او دارنګي د ګناه نه ځان بچ ساتل دي. د دې وجه نه د یو بزرګ نه تپوس شو چې تا همیشه د پاره ځان سره د اور اوزار ساتي، هغه وي د اور اوزار ته مې ضرورت نشته، خو چې کله ګناه طرف ته مې توجه کیږي نو ځان ته هغه اور قدر لولګم، داسې ګوته وته نیوم همدې ته ټینګېدی شي، د اور ته ټینګېدی شي، نو زه د ګناه نه ځان په دې صبروم. نو د دې وجه نه هغه خلک چې هغې د ګناه نه مخکې د توبې نه مخکې ځان د هغې ګناهونو نه چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د هغې منه راغلي، د هغې نه ځان بچ ساتي او د الله په حضور کې توبې او استغفار وباسي د پاره د څه چې زه تا ته محتاج یم، زه تا ته محتاج یم، توبه ایستونکي. او الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي په سورة الغافر کې څه فرمایي، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، الله پاک وایي تاسو زمانه غواړی زه به ستاسو قبول د دعاګانې قبلوم. الذین یستکبرون عن عبادتی، څوک چې زما نه ځان غټو ګڼي نو د الله تبارک وتعالی نه پکار دي چې توبې و توبه اصلي کیږي. ولې که ځان غټ سړی وګڼي دا د الله عبادت ته توبه کول، او د ګناه نه ځان بچ کول څه شی دی، عبادت دی. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، څوک چې زما د عبادت نه بندګۍ نه ځان غټو ګڼي جهنم ته به چې کم دی ذلیل داخل کم. نو توبه ایستونکي ځان د ګناه نه بچ کوونکي، او دارنګ کو ګناه د سړی نه وشي ایک دم الله ته راګرځېدونکي. العابدون الحامدون عبادت کوونکي، او دارنګ ستاینه وونکي د الله تبارک وتعالی، د الله بندگی کوي، او د الله بندگی هغه ده چې الله تبارک وتعالی زمونږ استاسو نه کومه غوښتې ده. که یو سړی د هغې بندګۍ نه چې هغه الله تبارک وتعالی زمونږ نه نه غوښتې، او دی په خپله طریقه باندې د هغه بندګي کول غواړي، الله ته قبوله ده، هغه موږ ته لار رالیږلې ده چې په دې لار به ماته راځئ. هغه لار څه ده؟ هغې دپاره پیغمبر رالیږلی و. که د پیغمبر په طریقې موږ کار کوو نو بالکل هغه چې کوم دی عبادت دی، او که د پیغمبر په طریقه باندې موږ نه کوو هغه الټه زمونږ دپاره څه شی دی، بدعت دی. او کله چې یو سړی په بدعت کې گرفتار شي د هغه عبادت الله تبارک وتعالی نه قبلی. الحامدون او ستاینه کوونکي د الله تبارک وتعالی، د الله تبارک وتعالی ثنا صفت ویونکي، السائحون تلونکي د الله تبارک وتعالی په دین کې، کتلونکي د الله تبارک وتعالی په دین کې د جهاد دپاره دي، او کنا د علم د زده کړې دپاره دي، او کنا د اسلام د کارونو د خورولو دپاره، او دارنګ د الله تبارک وتعالی د دین کې د بل چا سره یعنی امداد کون کی خلق تے دا ټول پدې کې راځي ار کې اون او رکو کون کی دا الله تبارک و تعالی عبادت یعنی چپاغي کې رکو یو ځان لا پومنس کې او پرس رکن دے او دارنگی الله تبارک و تعالی ته تابعداری کون کی الساجدون سجده کون کی دا الله په حضور کې الامرون بالمعروف و ادا کون کی د نیکو یعنی نیک کم کار دے چې دلیل په شریعت کې معروف هغه کار ته وای چې دلیل په شریعت کې که دلیل په شریعت کې نی او غټ نه غټ بابا جی نو چې دلیل وسره نی نو د بابا جی خبره به منو کنه ده بل طرف ته د یو امی سړی سره دلیل شته دغه خبره به منو تاسو نه تپوس کوم هغه امی سړی د خو دلیل وسره شته او بل طرف ته غټ بابا جی دی پټکی والے دی او ډیر علمونه کړی دی خو خبره چې کم نه د قران او د سنت نه کړی بلکې وای دا زتا استواما او چې زتا استوام نو ما غټ علم کړی دی زما خبره په دین کې وای دلیل لې نو ستا خبره څنګه دلیل ګرځې دی شي دین خو کامل لې او کته وای چې ناقص ته نو منګ دین ناقص نشو ګڼلې کته د خپل سپین دروبای د پاراو د خپل بزرګای د ظاهرولو د پارا هغه کامل دین چې الله ورته کامل دین ویلې دی او ته دروغجن کای چې دا ناقص ته د الله کتاب دی ونه منو او کته وای چې ناقص ته د پیغمبر پیغمبري دی ونه منله نو د دې وجنه هغه خبره چې دلیل په شریعت کې هغه به منو ونهون عن المنکر او من کون کی د سنا د بداینا د ټولو نه ناکاره بدی صدا د ټولو نه غټ ګناه په دنیا کې څه شی دی شرک دی او د شرک سره سره بیا نور چې کوم ګناهونه دي ورپسې د نبی علیه السلام نه خلاف د سنت نه بدعت دی دا د دې نه چې کوم دی منه کول کوي خلک د دې نه منی کوي نو دی وای نه د نیکی کارونه کوا او منکر به پخپله ختمیږي نه رد به د منکر کوي الا به منکر ختمیږي او که رد د منکر نه کوي نو د مثال د څه دی مثال د کینسر بیمارۍ دی چې اندامونی وي بیا په بره باندې خیږي بیا د نه اندام ورنه د مرګ خطره انسان ته راځي نو د دې وجې نه منع کول به د ناکاره کارونو نه کوي چې معاشره سمه شي والحافظون لحدود الله او حفاظت کوونکي د پولو د الله تعالی اوس پولې د الله تبارک وتعالی مقرر کړي دي الله تبارک وتعالی الله تبارک وتعالی هغه پولې چې څومره مقرر دي دا هغې نه به تجاوز نه کوي وبشر المؤمنین او زیر د فاره د مؤمنانو د الله تبارک وتعالی زیر ورکو د فاره د هغه چا چې کومو خلکو دا کارونه په ځان کې راوستېدل د الله تبارک وتعالی د طرف نه زیر دی پخپله هم د الله تبارک وتعالی په حضور کې ځان د ګناهونو نه بچ ساتي د الله عبادت په خپل موقع باندې صحیح صحیح ادا کوي د الله تبارک وتعالی ثنا صفت وای دغه ثنا صفت بل چاله نه وای او دا رنګ د الله په دین کې هر طرف ته خپل ځان استعمال کراولی د الله د دین لپاره او د الله د دین کارونه کوونکې الله ته تابعدار وینا کوونکې خلکو ته په نیکو باندې منع کول کوي د بدونه د الله د پولو حفاظت ساتي الله پاک وی وبشر المؤمنین زیر د پاره د مؤمنانو دا د مؤمن د پاره زیر الله تبارک وتعالی ذکر کو لا یزال بنیانهم همیشه وی هغه آبادې د دی الذی هغه آبادې بنو چې دی جوړ کړی دی ریبتن شک فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهم مگر کو ټوټی شي زړونه د دوی والله علیم حکیم الله فوه حکمت والا دی ان الله اشترى من المؤمنین یقینا الله تعالی غستی د مؤمنانو نه انفسهم نفسونه د دی و اموالهم مالونه د دی بان لهم الجنه چې یقینا د دی د پاره د جنت یقاتلون فی سبیل الله جنگیږي با په لار د الله تعالی کې فیقتلون نو دی به وجنی کافران و یقتلون نو دی به وجل کیږي وعدا علی وعده ده پدی الله باندې پر حقن پر اختیا په تورات و الانجیل و القران تورات انجیل او قران کې ومن اوفا بعهده آسوک چې پوروالیو کی په وعده خپل باندې من الله چې د طرف د الله نوا فاستبشروا نو زیر دی واخلی زیر واخلی بی بیعکم الذی پو سودا ستاسو آغا با یعتم بی چه تاسو سودا کرده دا پدی سرا دا اللہ سرا و ذالک هو الفوز العظیم او داد کامیابی داد آغا کامیابی لوی اتا ایبونا توبه استون کی زاند گنان بچ کون کی العابدون دا الله بندگی کون کی، الحامدون دا الله استاین وین کی، السائحون دا الله د پارا دا الله په دین کی تلون کی، الراکعون دا الله د پارا رکو کون کی، الساجدون دا الله د پارا سجده کون کی، الامرون بالمعروف وینا کون کی دا خبرو چی دلیلی وی په شریعت کی، والناهون عن المنکر او من کون کی دا خبرو چی دلیلی نوی په شریعت کی، والحافظون لحدود الله او حفاظت کون کی د پولو د الله تعالی، وبشر المؤمنین او زیره د پاره د مؤمنانو.